دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہانف سے بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شہانف سے بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں، اے رب کے حبیبا اے میرے طبیب آ طبیبا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہو خوش اسلام نہیں ہوتی گناہ کرو کوشش اسلام نہیں ہوتی اسلام نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا پاکیزہ کردار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے بس ٹوٹنے والی ہے اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا ہے کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیب آ اے رب کے حبیبا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں کچھ کچھ اب کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ اے رب کے حبیبا اے میرے طبیب آ اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہ کا بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ کا بیمار سلسل دے افسوس کسی صورت افسوس کسی صورت.